Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 24 lipca, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wojewoda lubuski podsumował akcję gaszenia pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przylepie. Policja szuka osoby, która z broni pneumatycznej strzelała do pracownicy TVP Republika. 4. Dolnośląski Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Legnicy. Akcja gaszenia pożaru składowiska toksycznych odpadów w Przylepie przebiegała sprawnie, podsumował na konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak. W ciągu 2 dni ogień gasiło prawie 400 strażaków, którzy poza działaniami gaśniczymi zajmowali się także wykonywaniem pomiarów jakości powietrza. Wojewoda poinformował, że nikt nie ucierpiał podczas działań na miejscu pożaru. To wszystko przebiegało bardzo profesjonalnie, z bardzo wielkim zaangażowaniem. Dla nas największą też radością było to, że w czasie prowadzenia tej niezmiernie trudnej, skomplikowanej akcji nikt z uczestników tej akcji, czyli strażaków, nie poniósł żadnego uszczerbku, nic nie wydarzyło się, co by było wypadkiem przy gaszeniu tego pożaru. Mirosław Ganecki, lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, podkreślił, że w weekend na miejscu pożaru oraz w pobliżu pobierano próbki wody i gleby. Zamontowano także automatyczną stację do pomiaru jakości powietrza. Urządzenie to pracuje bez przerwy. Nasze działania polegały na ciągłym pomiarze i poborze próbek powietrza w kilku punktach wytypowanych na trasie chmury dymu. Również nasze badania zostały podjęte w kierunku poboru prób wody ze zbiorników otwartych, jak i prób gleby w najbliższym otoczeniu. Wyniki będą nam znane ostatecznie jeszcze w tym tygodniu, bo to jest procedura laboratoryjna. Tego nie możemy przeskoczyć w żaden sposób. Natomiast pomiary jakości powietrza były prowadzone na bieżąco, są prowadzone jeszcze w tej chwili. Kolejne decyzje mają dotyczyć utylizacji chemicznego składowiska, które uległo rozpadowi podczas pożaru hali. Około 13 w Warszawie przed siedzibą telewizji Republika nieznany sprawca strzelał z broni pneumatycznej do pracownicy administracyjnej tej stacji. Oddano co najmniej 6 strzałów. Kobieta nie doznała poważnych obrażeń. Sprawą zajmuje się już policja, a więcej o tej sprawie w portalu polskieradio24.pl. W Legnicy powstanie 4. Dolnośląski Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym celu przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wojska Polskiego podpisali dziś list intencyjny. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że współpraca z władzami lokalnymi oraz z tamtejszą strefą ekonomiczną przyspieszy formowanie Legnickiego Batalionu Terytorialsów. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie uzyskać efekt, a więc specjalna strefa ekonomiczna dysponuje nieruchomością, dysponuje możliwościami budowy koszar. Następnie Wojsko Polskie na przestrzeni kilku lat spłaci tą inwestycję. Minister Błaszczak spodziewa się, że otwarcie Legnickiego Garnizonu Wojsk Obrony Terytorialnej nastąpi za 2 lata. W ciągu ostatnich 4 lat czterokrotnie wzrosły wydatki na psychiatrię dziecięcą, powiedział o tym w Lublinie minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że pieniądze są przeznaczone na ośrodki pomocy środowiskowej oraz inwestycje w dziecięce oddziały i szpitale psychiatryczne. W Polsce powstało już 400 ośrodków opieki środowiskowej dla dzieci, powiedział szef resortu zdrowia. Początkowo planowaliśmy, że dojdziemy mniej więcej do tych 350 na początku robienia reformy, a w tej chwili mamy 400, co zakładaliśmy, że będzie dopiero w 2030 roku. Udało nam się systematycznie zbudować dosyć gęstą sieć pomocy w ramach opieki środowiskowej. Oprócz tego mamy 136 ośrodków drugiego poziomu, tam gdzie już jest psychiatra, tam gdzie już można udzielić takiej pomocy związanej z opieką stacjonarną i wreszcie ośrodki opieki stacjonarnej, których jest 38. Minister dodał, że rozstrzygany jest konkurs na prawie 80 milionów złotych na zwiększenie psychiatrycznej infrastruktury szpitalnej. Migranci nadal masowo przepływają z Tunezji na położoną w odległości 120 kilometrów od Włoch wyspę Lampedusa. Ostatnio na pokładzie 9 małych jednostek przybyły 324 osoby. Praktycznie bez przerwy od wielu tygodni trwa akcja relokacji przybyszów. W ośrodku dla migrantów na 400 osób jest ich teraz ponad 1000, ale tylko dlatego, że 500 odpłynęło dziś promem pasażerskim na Sycylię, a 160 odleciało do Bari. Statystycznie w lipcu codziennie na Lampedusę dociera ponad 1000 migrantów. Tłoku nie można rozładować, mimo że w relokacji udział biorą również jednostki marynarki wojennej. W ciągu ubiegłej doby na Lampedusę z Tunezji dotarły 23 łodzie z 940 migrantami. W ośrodku doszło do gwałtownych starć między przybyszami

Night, formacja Editors. Zapraszamy do trójki, 10,5 minuty po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Teraz sprawy zagraniczne. Centroprawicowa Partia Ludowa zebrała najwięcej głosów we wczorajszych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii. Nie uzyskała jednak aż takiego poparcia, aby samodzielnie rządzić. Drugim w wyborach socjalistom do większości parlamentarnej brakuje jeszcze więcej, ale prawdopodobnie będą próbowali dogadać się ze skrajną lewicą oraz partiami regionalnymi z Katalonii czy kraju Basków. Ale taka koalicja, nawet gdyby powstała, byłaby prawdopodobnie bardzo niestabilna. O szczegółach Michał Strzałkowski. Lider opozycyjnej dotąd, centroprawicowej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo, już wczoraj ogłosił wyborcze zwycięstwo swojego ugrupowania. Superamos al Partido Socialista en votos y en escaños. Pokonaliśmy rządzącą Partię Socjalistyczną i Robotniczą, mieliśmy wyższe poparcie i wywalczyliśmy więcej mandatów w parlamencie. Zyskaliśmy aż 47 mandatów więcej niż w poprzedniej kadencji, a socjaliści tylko o dwa więcej. Proszę więc Partię Socjalistyczną i inne ugrupowania, aby nie przeszkadzały nam w tworzeniu rządu i nie blokowały hiszpańskiej demokracji. Wygraliśmy wybory i to my zasłużyliśmy na rządzenie. Dziękuję wszystkim, którzy nas poparli. Feijóo apelował o szansę dla swojego ugrupowania, bo bezwzględnej większości Partia Ludowa nie uzyskała. W najbliższych dniach zacznie rozmowy koalicyjne z dużo silniej prawicową partią Vox. Ale to nie będą łatwe rozmowy. Po pierwsze, partia Vox budowała swoją pozycję polityczną, prezentując się jako opozycyjna wobec całej hiszpańskiej sceny politycznej. A po drugie, straciła w tych wyborach prawie 20 mandatów. Wyborcza niedziela to był dla nas dzień zmartwienia, dlatego że nie udało nam się zrealizować naszego celu, czyli wykopać premiera Pedro Sancheza z pałacu Moncloa, który zajmuje od 5 lat. Ale myślę, że nowe wybory i nowa szansa na prawdziwą zmianę rządów mogą być już niebawem. Mówił lider partii Vox Santiago Abascal, bo choć prawicy zabraknie w Hiszpanii kilku mandatów do bezwzględnej większości w parlamencie, to lewica też nie stoi na łatwej pozycji. Ale lider socjalistów, premier Pedro Sánchez, podobnie jak lider Partii Ludowej, też ogłosił swoje zwycięstwo. Ci, którzy proponowali politykę opartą o machismo i ograniczanie swobód mniejszości, ponieśli porażkę. Skupiony na przeszłości, a nie przyszłości blok Partii Ludowej i Partii Vox nie będzie miał większości. Widać wyraźnie, że więcej Hiszpanów chce patrzenia w przeszłość, a nie regresu, jaki zapewniłyby nam Partia Ludowa i Partia Vox. Tyle, że socjaliści nawet wspólnie ze skrajnie lewicowym blokiem Sumar też nie będą mieć w parlamencie bezwzględnej większości, mówi hiszpański politolog Miguel Murado. Tę większość dawałby dopiero sojusz z regionalnymi partiami separatystów katalońskich czy baskijskich, które mają po kilka mandatów, ale cena za ich poparcie będzie na pewno wysoka, na przykład amnestia wobec ukrywających się za granicą organizatorów nieuzgodnionego z władzami w Madrycie referendum niepodległościowego w Katalonii z 2017 roku, albo w ogóle zgoda na legalne referendum niepodległościowe, lub kolejne poszerzenie autonomii w Katalonii lub kraju Basków. Te warunki mogą się dla Pedro Sancheza okazać zaporowe. W kwestii referendum niepodległościowego czy przekazania kolejnych uprawnień władzom wspólnot autonomicznych konieczne byłyby jednak bardzo poważne ustawy oraz pozytywna opinia Sądu Konstytucyjnego, a na tę ostatnią Pedro Sánchez wpływu by nie miał. Do tematu wrócimy dziś jeszcze w audycji popołudniowej. O sytuacji w Hiszpanii po wyborach będziemy mówić też przed 17. Gościem Rafała Tomańskiego w cyklu Świat w trzech aktach będzie Rafał Buca, ekspert do spraw Hiszpanii z portalu Nowy Ład. Hello. 24 dzień lipca. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych piękne święto dziś mamy. Dzień pszczółki Mai. Na prośbę dzieci za kilkaset koron kupiłem taki podsufitowy wentylator w kształcie pszczółki Mai. To coś fantastycznego. Do dzisiejszego dnia wisi w letniej kuchni i oprócz tych opcji prędkości ma jeszcze opcję piosenki o Mai w wykonaniu bitnego śpiewaka, piosenkarza Karela Gotta. A przepraszam, a Wodecki to co? To gdzie? 2 2 7 3. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W burzy z tym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. To lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. O wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie panie ciałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Zapraszamy do trójki, 20 i pół minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, polska policja ma 104 lata, dokładnie 24 lipca 1919 roku ówczesne władze powołały policję państwową. Z tej okazji na placu Zamkowym w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego odbyły się centralne obchody Święta Policji. O trudach codziennej służby z jednym z policjantów, sierżantem sztabowym Tomaszem Lisem, rozmawiała obserwująca uroczystości Agnieszka Drążkiewicz. Święto Policji to jest wyjątkowy taki czas, żeby też chyba trochę odsapnąć, odpocząć, żeby przyjąć gratulacje, przyjąć podziękowania, ale też pewnie i zastanowić się nad tą swoją codzienną służbą. Jaka ona jest, panie Tomaszu? Jakie towarzyszą panu dzisiaj odczucia w ogóle w takim wyjątkowym dniu, w wyjątkowym miejscu? Jest to raz w roku i w ten sposób chcemy też podziękować innym ludziom, dla których my możemy służyć i być dla nich w potrzebie. W związku z tym serducho trochę się ściska, podejrzewam. No tak. Są tu wszyscy najważniejsi ludzie, którzy też pokazują nam, że nasze zaangażowanie, nasza praca ma sens. Ci ludzie są przy nas i nas doceniają. Powiedział pan o służbie. To jest chyba też takie coś, co definiuje i determinuje wasze codzienne postępowanie. To, że pan codziennie się rano budzi i zakłada ten właśnie granatowy mundur, to jest ta służba, bo tutaj ciężko mówić o takiej zwykłej pracy od do. Absolutnie nikt z nas nie traktuje tego jako pracę, ze względu na to, że nie ma to nic wspólnego z pracą. Za każdym razem wstajemy rano, czy też wieczorem, bo są też nocne służby, jest ich bardzo dużo i często są. I wjeżdżam, że tak powiem, na ulicę. To, co się wydarzy w trakcie służby, sytuacje, z którymi mamy do czynienia, są nie do przewidzenia. Często coś, co nam się wydaje bardzo proste do zrealizowania, może się tak skomplikować, gdyż no, ludzie mają przeróżne problemy, trafiają się takie sytuacje, które my nawet możemy sobie o tych sytuacjach nie wyobrazić. Często jest tak, że ludzie żyją sobie w spokoju, a za ich ścianą dzieje się tragedia, o której są nieświadomi nawet. I taki dzień jak dzisiaj daje nam taki odpoczynek od tej codzienności, od tych problemów ludzkich i tych ciężkich sytuacji, z którymi mamy do czynienia na ulicy. Ciężkie momenty służby są takie, bo podejrzewam, że jak jedziecie na akcję, na przykład jakąś trudną, gdzie są emocje ludzkie, tragedie, dramaty, czasami przestępstwa, to pewnie ten pierwszy odbój idzie właśnie na was. Słyszymy po stacji, że jest potrzeba podjęcia jakiejś interwencji. Może się ona wydawać bardzo prosta, a na miejscu może to być tak skomplikowane, że może to być ta interwencja, o której będziemy pamiętać przez pół życia, jak nie całe. Im więcej trudnych interwencji funkcjonariusz napotyka w trakcie swojej służby, tym wydaje mi się, że ta odporność jest większa. My musimy być obiektywni, nie możemy się unosić emocjami na służbie. To, że my uważamy, że coś jest nieprawidłowe, to nie powinno być wykorzystywane na służbie. My mamy się trzymać przepisów prawa. Policjant odpoczywa? Zawsze jest tak, że priorytetem jest bezpieczeństwo innych, a to nie jest praca, to jest służba, więc stawiamy bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, a nasze wygody idą na drugi plan po prostu. Rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. W polskiej policji służy około 100 tysięcy osób. Dziś Dzień Policjanta. Wszystkiego dobrego. My love, it's my show. Polska, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 16.30. Za chwilę przed nami Radio Nawigator. Wiadomości w skrócie, będzie też ekonomia i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mało ci? Mało? Przestań! Zostań! Co ci się zrobił? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj 3 proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Pół do piątej. Jak się jeździ tego poniedziałkowego popołudnia? O tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. Spore korki są w Trójmieście. Zator zaczyna się na węźle Wielki Kack, kończy na węźle Gdańsk Południe. Przed tym węzłem zwalnia też S7 od węzła Gdańsk-Lipce. Awaria auta ciężarowego utrudnia przejazd autostradą A1 między węzłami Włocławek Północ i Włocławek Zachód. Na 194 kilometrze zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi. Na A1 niewielkie korki są też przed wjazdem do Gdańska na Bramkach w Rusocinie. Na A4 na odcinku między węzłami Udanin i Gościsław w pobliżu Udanina na 117 kilometrze zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. We Wrocławiu korek na A8 przed węzłem Wrocław Południe na Dolnym Śląsku. Zator na A4 jest między bramkami w Karwianach i węzłem Kąty Wrocławskie. A4 znacznie zwalnia w obu kierunkach w Krakowie. Większy zator w stronę Rzeszowa zaczyna się na węźle Balice, kończy przed węzłem Południe. A4 na Śląsku zwalnia za węzłem Batory w stronę Rudy Śląskiej, a także między węzłami Mysłowice i Murckowska. I czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik, Bankati. Pożary, które od niemal tygodnia pustoszą Grecję, obejmują nowe terytoria. Wciąż najgorsza sytuacja jest na Rodos, lecz z żywiołem walczą także strażacy na Korfu, Eubei, na Peloponezie oraz w okolicach jeziora Iliki, które zaopatruje w wodę Ateny. Szefowa Komisji Europejskiej skontaktowała się z premierem Grecji, aby zaoferować dodatkową pomoc. We Włoszech z powodu rekordowych upałów zanotowano spadek obrotów w handlu i gastronomii oraz zwiększenie wydatków na energię elektryczną. W supermarketach i punktach usługowych przytłaczająca większość klientów pojawia się dopiero po godzinie 18. Jak się szacuje, ogółem straty w lipcu sięgną 3,5 miliarda euro. Rosjanie w nocy zaatakowali ukraiński naddunajski port w mieście Reni, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Rumunią. Użyli dronów kamikadze produkcji irańskiej Shahid-136. Celem była infrastruktura zbożowa portu. Dziś święto policji. Na placu zamkowym w Warszawie podczas centralnych uroczystości wręczono policjantom odznaczenia szkolenie państwowe i resortowe. Były promocje na pierwszy stopień oficerski i uroczyste ślubowanie nowych policjantów ze stołecznego garnizonu. W centralnych uroczystościach brał udział prezydent Andrzej Duda oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Obniżki stóp procentowych prawdopodobnie już we wrześniu. Tak uważa większość ekonomistów ankietowanych przez Polską Agencję Prasową. Przypomnijmy, po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński oświadczył, że podwyżek już nie będzie. Lekka obniżka jest możliwa właśnie we wrześniu pod dwoma warunkami. To jednocyfrowa inflacja i projekcja banku, która pokaże prognozowany dalszy spadek. Decyzję, co dalej ze stopami, podejmie już w najbliższy czwartek Europejski Bank Centralny. Według wcześniejszych zapowiedzi powinien je podnieść, ale patrząc na dzisiejsze dane z europejskiej gospodarki, może mieć twardy orzech do zgryzienia. PMI, czyli wyprzedzające dane z przemysłu, alarmująco wyglądają zwłaszcza dla niemieckiej gospodarki. Indeks wyniósł tam niespełna 39 punktów, choć ekonomiści spodziewali się 41. Urząd antymonopolowy stawia zarzuty spółce Netvisor, prowadzącej serwis WP Pilot. Chodzi o hasła reklamowe, które pojawiły się w zeszłym roku po transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Spółka Netvisor promowała swoją ofertę hasłami, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczy wskazanych w reklamach WP Pilot, całości rozgrywek pierwszej ligi hiszpańskiej i każdego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Ostatecznie klienci mają dostęp tylko do połowy meczów kapitana naszej reprezentacji w klubowych barwach. Sprawa może zakończyć się nałożeniem na Netvisora kary rzędu 10% rocznych obrotów. Frank po południu jest po 4,63, euro kosztuje 4,45, dolar amerykański 4,02 zł, funt brytyjski jest teraz po 5,14 zł, a co na giełdzie? Pół godziny przed zamknięciem notowań główny indeks naszego parkietu WIG20 rośnie o niemal procent. Jeszcze krótko o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym zachodzie i w południowej części kraju, wzdłuż naszych granic. Tam możliwe również burze i lokalnie mogą być to burze z gradem. Uwaga również na wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia. Od 22 stopni mamy teraz nad morzem, około 30 w centrum, do 32 najcieplej na południu. Jutro podobnie przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. Temperatura na północy i północy zachodzie od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 29. Mocno powieje w górach i nad morzem. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24,5 minuty 17. Cause you're halfway in, but don't Informacja Lifehouse. Audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 17. Proszę Państwa, dziś w Warszawie, tuż obok Trójki, po drugiej stronie ulicy Myśliwieckiej, na kortach Legii, rozpoczął się tenisowy turniej BNP Paribas Warsaw Open. Jest sporo nowości w porównaniu do poprzedniej edycji. Nie zmieniło się to, że największą gwiazdą imprezy jest Iga Świątek. Cześć, tu Iga. Bardzo się cieszę, że już niedługo będę miała okazję wziąć udział w BNP Paribas Warsaw Open. Jestem bardzo podekscytowana, w zeszłym roku była świetna atmosfera, wiemy już, że przygotowania idą pełną parą, więc do zobaczenia niedługo w Warszawie, baczcie się dobrze. Tak, turniej w Warszawie reklamuje i zapowiada w nim swój udział Iga Świątek. W akcji zobaczymy ją po raz pierwszy jutro, po raz ostatni, mamy nadzieję, w niedzielnym finale. Udział liderki rankingu WTA to najwyższy honor dla miasta, który jest jednym z dwóch sponsorów tytularnych imprezy, mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Iga Świątek, warszawianka, urodzona w Warszawie, edukację skończyła w Warszawie, pierwsze swoje kroki stawiała na deskach, w klubie deski i na kortach tenisowych Legii, więc bardzo, bardzo się cieszymy, że Iga, chyba najwspanialsza ambasadorka tenisa numer jeden WTA, będzie grała w Warszawie i cieszy nas też bardzo to, że udało się zmienić korty tenisowe z mączki na hard. To bardzo ważna sprawa, dość kosztowna, ale potrzebna choćby ze względów pogodowych, mówi dyrektor turnieju, nasz były znakomity deblista Mariusz Firstenberg. Mieliśmy ciężkie chwile w zeszłym roku, więc to jest największa bolączka, ale hard court właśnie to też daje nam troszeczkę więcej oddechu, bo mamy już ekipę, mamy żeby korty suszyć, po prostu. Woda spływa, to co zostaje, to się wysusza i w ciągu półtorej godziny można zacząć grać. Rok temu to był, czasami zdarzyło się 5-6 godzin, 7 i to w ogóle nie jest dopuszczalne, więc zmiana nawierzchni pod tym względem, jeżeli chodzi o organizację turnieju, jest dobra. Dość dobra jest także tegoroczna obsada turnieju. Potwierdza to jeden z jej organizatorów, prywatnie ojciec najlepszej tenisistki świata, Tomasz Świątek. Mocniejsza zdecydowanie obsada i dlatego uważam, że w Polsce 500 nigdy by się nie zadziała pozytywnie, tak? No jest to takie optimum, te 250. W moim odczuciu moglibyśmy mieć powiedzmy 2 lub 3 takie imprezy w roku i wtedy byśmy byli naprawdę mocno usatysfakcjonowani. 500, 250, Tomasz Świątek operował tenisowym żargonem. Chodzi o prestiż imprezy sprowadzający się do puli nagród i oczywiście łatwiej wysłupłać 250, a nie $500,000 na rzeczone nagrody. Co jeszcze wynika z rangi turnieju w Warszawie? Zawodniczki teoretycznie z 20 nie muszą w takich turniejach grać. Mają tyle punktów, że ten turniej dużo im nie da. Po drugie nie ukrywam, że na pewno obecność Igi Świątek powoduje, że nie są takie skory, żeby przyjeżdżać. Ale to jest bardzo normalne. To brzmi tak śmiesznie, ale to jest normalne, że jeżeli mamy gdzieś inny turniej do rozegrania, to wolą wybrać inne miejsce. Po drugie też jest przepis WTA, że zawodniczka z 20 może w każdej chwili dostać dziką karę do samego turnieju. Z czego skorzystała Karolina Muchowa. Pamiętamy jej dramatyczny mecz z Igą Świątek w finale tegorocznego Roland Garros. Powtórka w Warszawie jest możliwa, ale znów dopiero w finale. Świątek jest rozstawiona z jedynką, Czeszka z numerem drugim. Relację przygotował największy kibic tenisa w redakcji sportowej Trójki, Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do Trójki, 18 minut i będzie 17. Dobrze się mam, szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, że swoją ciszę coraz lepiej znam. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam, z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. serce coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Tak postoję tutaj dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Właściwie mi dobrze, to był Jan Majewski. Zapraszamy do trójki, jeśli chodzi o sportowe tematy. Państwo jeszcze wciąż przy wydarzeniach wczorajszego wieczoru. Dzisiaj w nocy oglądałem mecz oczywiście naszych chłopaków z Amerykanami. Ja sobie przypominam mecz nasz polski. To był 76 rok, wtedy na olimpiadzie w Montrealu. Daliśmy Ruskim popalić, zdobyliśmy złoty medal w siatkówce. Daliśmy im łupnia, nie spaliśmy całą noc. Z chłopakami zebraliśmy się na podwórku, świętowaliśmy jak nie są. Ależ to były czasy. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Yeah. Michał Trójka, audycja popołudniowa za 11 minut 17. Świat w trzech aktach. I w studiu Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry i dzisiaj z nami troszkę inna forma niż normalnie, bo gościmy zdalnie pana Rafała Buce, publicystę Nowego Ładu, specjalistę od Hiszpanii. Dzień dobry panu. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Wybory wczorajsze parlamentarne miały być inaczej. Wyszło czy jak zwykle? Jakie pan ma oceny po tym, co widać? No cóż, zapowiadane przez wielu polityczne tornado, jakie miało przejść przez Hiszpanię, chyba okazało się raczej taką przelotną burzą. Do odwojowania Hiszpanii przez prawicę nie doszło. Centroprawicowa partia ludowa, no, co prawda wygrała wybory, jednak jej zdolności koalicyjne ograniczają się do narodowo-konserwatywnego Voxu, który no, zdobył wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. No jeszcze dwóch konserwatywnych partii regionalnych, które wprowadziły jedynie po jednym deputowanym z Wysp Kanaryjskich i Nawarry. No i te partie razem mają tylko 171 mandatów na 186 potrzebnych do większości, więc prawica wbrew zapowiedziom i świetnym wynikom w wyborach regionalnych w maju no nie przejmie władzy w Hiszpanii. Tak więc ku zaskoczeniu chyba największym zwycięzcą tych wyborów jest Pedro Sanchez z rządzącej lewicowej partii PSOE. Dotychczasowy premier, ale tutaj miało być tak ostro i miała być zmiana, a widzimy podziały w tym prawicowym, w tej części obozu, które miało wygrać. Santiago Abascal, czyli lider partii Vox, krytykuje Alberto Feijo z Partii Ludowej. A co powinniśmy o tym myśleć? Cóż, no, trudno się dziwić. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których PSOE, czyli Lewica, osiągnęła tak dobry wynik, było to, że Partia Ludowa nieustannie straszyła Voxem, że o, przychodzi skrajna prawica, więc lepiej głosować na Partię Ludową. No ale nie zadziałało to tylko i wyłącznie w ten sposób, a zmotywowało też wyborców lewicowych. No PSOE, mimo tragicznego wyniku w wyborach regionalnych w maju, osiągnęło no, lepszy wynik niż ostatnio, niż w 2019 roku. Więc partia, która miała się tak naprawdę skończyć, rząd, który miał dobiec końca, no rozkwitł i w tej chwili prawdopodobnie podobne jest to, że Pedro Sanchez znowu będzie rządził, tylko no, tym razem jest to trudniejsze, ponieważ nie ma on większości. Być może zawiąże się jakiś rząd mniejszościowy, jednak nawet z skrajnie lewicową Sumar, która jest takim najbliższym sojusznikiem PSOE i partiami regionalnymi, którymi możliwa jest koalicja, czyli lewicowymi partiami regionalnymi z choćby Katalonii czy z kraju Basków, nadal nie ma większości. Jednak w Hiszpanii jest, w hiszpańskim systemie działa to w taki sposób, że wystarczy zwykła większość, czyli przy wstrzymaniu się separatystów katalońskich może dojść do tego, że jednak ten rząd powstanie. Jednak będzie to rząd mniejszościowy, ale doprowadzi to do sytuacji, że nie będziemy mieli wcześniejszych wyborów. Inaczej, nie będzie wcześniejszych wyborów w sensie jeszcze w tym roku, jak niektórzy zapowiadają, ponieważ jeśli zostanie uchwalone wotum ufności dla Pedro Sancheza jako premiera, wówczas przynajmniej przez rok ten gabinet będzie musiał trwać i nie będzie można go rozwiązać. Pytanie, czego będą żądać regionaliści i separatyści. No być może właśnie referendum dla Katalonii. No właśnie, no ostatnie 15 sekund. Oni będą groźną siłą w takim potencjalnym rządzie? No, na pewno do rządu nie wejdą. Ja spodziewałbym się tego, że hunty te katalońskie będą oczekiwały za swoje wstrzymanie się, czyli dopuszczenie tego, że lewica będzie miała o jeden mandat więcej z regionalistami, będzie chciała referendum niepodległościowego, do czego Sanchez raczej nie dopuści. Więc być może czekają nas i tak wcześniejsze wybory za kilka miesięcy. Bardzo dziękuję za komentarz. Rafał Buca, politolog, także publicysta, redakcja Nowego Ładu, ekspert od Hiszpanii, był naszym gościem. Dziękujemy. A rozmawiał Rafał Tomański. Świat w trzech aktach. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? To take time to cover up the pain, deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new, I really hope you do, 'cause I love